No i kto by powiedział, że artyści po latach będą śpiewali takie piosenki, a mama wie lepiej. A gdzież to bunt? Ale może taka jest prawda. A mama wie lepiej, obsesję i tekturowy samolot. Omni Modo 3 razy w Nocnej Polsce, a za chwilę 3 razy grupa Das Moon byli u nas 2 tygodnie temu. I dziś pomyślałem sobie, że posłuchałem piosenek z ich 3 płyt. Weekend in Paradise, Electrocution i Dead, czyli z płyty ostatniej. Od piosenki Rain z tego ostatniego krążka właśnie rozpoczniemy. your kingdom and make you suffer. Na na na na, na na na na. Get all your hands in and blow your brains out. Na na na na, na na na na. I want you to hate me, me like no other. Zespół Dasmon, trzy razy ze swoich trzech różnych płyt. System Rain i w środku. W związku z tym, że często porównywany zespół Dasmon jest do Kraftwerk Das Model. W nocnej Polsce zespół Obeschlesen w tej chwili. Fragment ich płyty nagranej symfonicznie wraz z orkiestrą Adama Sztaby. Słuchaliśmy jednego nagrania dwa tygodnie temu, więc dzisiaj troszkę większa dawka. Ida w woda, Ida w dym. Dietzin, Ino, Rajza. Turk razem z nią na zawsze. Dietzin, Ino, Ajza. Jo wierny jest, jo rycza zaś, Ino, Ajza. Jo chcacie mieć. Jo Ajza chce. I godą wam, że dzisiaj zaś. Yeah. jak pośród gór, kiedy słońce znika już. Zwrot przychodzi i mnie budzi nieustannie tak co noc, że ja tak już całe wieki. Ciemność moim światłem jest, wiecznie głodny, tak samotny, ta tęsknota spolą mnie. Szczezen symfonicznie z orkiestrą Adama Sztaby. Trzy nagrania: Feuerman, Aiza i Samotny. Dzisiaj była już burza w wykonaniu zespołu Das Moon. Teraz będziemy gonili burzę wraz z Marceliną, a potem będą Ludzie Deszczu i Angela Gabertia. Świat, który mijałam.

Angela Gaber plus Trio, a także Marcelina. Przed momentem deszczowo było przez chwilę w Nocnej Polsce, a za chwilę będzie Paweł Rosak, którego ostatnio rzadko słuchaliśmy w Nocnej Polsce, a płyta Who Knows jest albumem całkiem przyjemnym. You know it ain't no lie, that truth will never die. So let me look inside your heart. It's time to understand that we are more than. So open up to see destiny. And sky may fall, but life stands tall. And real love will always flow. Light. Paweł Rosaki. To tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Za Radio Tomasz Żonda dziękujemy. Na zakończenie będzie nasz gość urodzinowy z 1 kwietnia. Zresztą gość częsty podczas naszych nocnych audycji również, czyli Edyta Bartosiewicz, piosenka, która kończy krążek Dziecko. Do usłyszenia. Zastąpi ciebie mi, ciebie tylko mam. Tak. zastąpi ciebie mi. Tylko ciebie mam. Punktualnie czwarta.